रण किया भीम ने उस अवसर में, रण में तुझे न छोड़ूंगा, जिस जंघा का संकेत किया उस जंघा ही को तोड़ूंगा। दादा यह तो है सर्व विदित, निज वचन पालता है क्षत्रिय, प्राणों तक को दे देता है, प्रण नहीं टालता है क्षत्रिय। दुर्योधन से अन्यायी पर समरस्थल में जय पाने को, रण नियम भीम कुछ भूल गया, यदि क्षत्रिय धर्म निभाने को। तो शांत चित्त होकर सोचे क्या अत्याचार किया उसने, जैसे व्यवहार योग्य यह था वैसा व्यवहार किया उसने। है आपना अभिपूर्ण परिचित इस दुष्टात्मा दुर्योधन से, लौटे हैं शुद्धात्मा होकर शुभ यात्रा से तीर्थाटन से। विनती है यही कन्हैया की, कर क्रोध तपोबल छह न करे, पांडव गण सदा आपके हैं, पैदा उनमें अब भय न करें। दे न सके यह शब्द भी मन को पूर्ण विराम, चले गए रण भूमि से चित्त बलराम, माथा धरती से उठा भौहे दोनों तान। दुर्योधन बोला तभी कुछ ले सप समान, कृष्ण कन्हैया समझ ली मैंने सारी बात, यह रण तूने ही लड़ा हुआ मुझे अब ज्ञात। मैं तुझको खूब जानता हूँ, तो कूटनीति अनुयायी है, बाहर से न्यायी बनता है पर भीतर से अन्यायी है। कुरुकटक नाश को प्राप्त हुआ तेरे ही कुटिल उपायों से, दुर्योधन आज समाप्त हुआ तेरे ही कुटिल उपायों से। अर्जुन को भीम युधिष्ठिर को भड़काने वाला तू ही है, साम्राज्य प्राप्ति की ज्वाला को उकसाने वाला तू ही है। तेरे ही एक इशारे से लाखों का काम तमाम हुआ, तेरी ही इच्छा से कौरव पांडव में यह संग्राम हुआ। तू हस्तक्षेप नहीं करता तो बानक और बना होता, पांडव रण में सोते होते मैं गद्दी पर बैठा होता। अर्जुन को दुष्ट शिखंडी का उपयोग बताया तूने ही, घायल कर भीष्म पितामह को रथ से गिरवाया तूने ही। अश्वत्थामा के मरने की चर्चा फैलाई तूने ही, आचार्य द्रोण का इस प्रकार संहार कराया तूने ही। ध्यानावस्थित था भूरी श्रवा, तिस पर भी मरवाया तूने, रण की चढ़ में निशस्त्र कर्ण तिस पर भी मरवाया तूने। मेरी भी जंघा रण विरुद्ध रण में तूने तुड़वाई है, तू जंघा भेद जानता था बस वही गदा लगवाई है। ओ भीम गर्व मत करना, तो तुझसे न सुयोधन हारा है। मारा न वृकोदर ने मुझको, ब्रज के ग्वाले ने मारा है। मधुसूदन के आधार पर नाच उठी मुस्कान, बोले यह बकवाद है, जग है कर्म प्रधान। यदि पूर्ण राज का लोभ छोड़ अपना हिस्सा ले लेता तू, अधिकारी समझ पांडवों को उनका उनको दे देता तू, तो लाखों मनुजों का संहार होता ना युद्ध की ज्वाला में, जलता न कभी जिस भांति जला संसार युद्ध की ज्वाला में। जगमगा रहे थे जग में जो वे, टूट नहीं तारे जाते। श्री भीष्म कर्ण द्रोणादिक से बलवान नहीं मारे जाते। गंगा यमुना हिमगिरि वाला यह देश नहीं गारत होता, घटती ना राष्ट्रिक शक्ति कभी ऐसा न महाभारत होता। इन सब हत्याओं पापों की जड़ में तो ही था दुर्योधन, संसार शांति के शुभ पथ में था तू रोड़ा सा दुर्योधन। जो दंड मिला तुझको कम है, तो भीषण अत्याचारी है। इस हलचल की इस विप्लव की तुझ पर ही जिम्मेदारी है। तू ही बता दे तब कहाँ था तेरा धर्म विवेक, जब बालक अभिमन्यु पर उठे हाथ अनेक। क्या शांति दूत का संधि यत्न ठुकराना महा अधर्म न था, क्या पूर्ण राज की लिप्सा से लड़ जाना महा अधर्म न था। लाक्षागृह में भ्राताओं को जलवाना महा अधर्म न था, राजा विराट की गौओं को हर लाना महा अधर्म न था। घर ही में अपने द्युत जाल फैलाना महा अधर्म न था, उस सती द्रौपदी की साड़ी खिंचवाना महा अधर्म न था। जंघा यदि तोड़ भीम ने दी, तो क्या भारी दुष्कर्म किया, बदला ले लिया अधर्मी से पालन अपना रण धर्म किया। है शुक्र नीति का कथन यही, शठ के संग शाठ याचा करे, कांटे को यदि निकाल न हो कांटे का ही व्यवहार करे। थके पथिक सा पड़ा था गांधारी का लाल, गरज रहे थे मेघ से श्री गिरधर गोपाल। आसुर शक्ति जब त्रिभुवन में हद से ज्यादा बढ़ जाती है, उसके समाप्त करने को तब दैवी ताकत भी आती है। पांडव गण में था दैवी बल, उसका इसलिए विकास हुआ। तेरी वृत्तियां आसुरी थी, इस कारण तेरा नाश हुआ। मैं पड़ा बीच में, जिस कारण पूरा अब वही काज होगा। धर्मात्मा की धरती होगी, धरती पर धर्म राज होगा। ऋषिकेश ने किया अब पांच जन का नाद, पांडव गण भी कर उठे शंख ध्वनि साहलाद।